أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. İkinci nebiye geldik. Değil mi? Evet. Evet, ikinci nevi. En nev'u nevi. Öyle nevi ki es-sani, ikinci nevi. Bina 35 bab olup bu 35 bab 35 babdan 12 bab sülase mezidun fihi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi. Evet. Ve huve o, değil mi? Evet. Ve huve o ikinci nevi nedir? Hamsetü ebvabin. 5 babdır. 5 babı okuyacağız. Hocam, ve huve o nedir? Ma ol bir şeydir ki zide, ziyade kılındı. Atladın mı? He, bir satır. Öyle mi? Atla, tamam. Ve huve o ikinci nevi nedir? Ma zide. Ma o şey ki, tamam. Zide ziyade kılındı. Evet. Fihi kendisinde ne ziyade kılındı? Harfani. İki harf ziyade kılındı. Ne üzerine? Ale sülâsiyyil mücerredi. Sülâsi mücerred üzerine iki harf ziyade kılınandır. Bu hüve değil mi? En nev'u sâni. İkinci nevi hüve. O ikinci nevi nedir? Ma. Ol şey ki, o fiil ki, yani zide ziyade kılındı. Fihi kendisinde ne ziyade kılındı? Harfani, iki harf kendisinde ne yapıldı? Ziyade kılındı. Ne üzerine iki harf ziyade kılındı? Ale sülasiyi, sülasi üzerine iki harf ziyade kılındı. Öyle sülasi ki el mücerredi, mücerred. Sülasi mücerred üzerine iki harf kendisine ziyade kılınan kaçıncı nevidir? İkinci nev'idir. Evet. Tamam. Ve huve o ikinci nevi şimdi. Ve huve o ikinci nevi. Nedir? Kaç babdır o ikinci nevi? Hamsetü ebvabin, beş babdır. Tamam mı? Evet. Tamam. El babu bab, öyle bab ki el evvelu, evvelki bab. Şimdi 5 bab. İnfial, iftial, if'ilal, tefaul, tefaul babları. 5 bab. El babu bab, öyle bab ki el evvelu, evvelki bab. Evet. Bina. Bina 35 bab olup bu 35 babken bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fih için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi sülasi mücerred üzerine iki harf ziyade kılınmak suretiyle 5 bab olmuştur. Bu 5 babdan evvelki babın vezni. İnfe'ale yenfe'ilu infialen. İnfial babı. Mevzunuhu, bu babın mevzunu nedir? İnkesera yenkesiru inkisaran. İnkesera yenkesiru inkesera fiil mazi. Asluhu kesera. İnkesera yenkesiru fiil mudari inkisaran mastar. Peki, infecara yenfeciru inficaran. İn'akese yen'akisu in'ikasen. Tamam mı? Ters dönmek. İnkabada yenkabidu inkibadan. İnbesata yenbesitu inbisatan. İnfesale yenfesilu infisalen, ayrılmak. İnkalebe yenkalibu inkilaben. Tamam. İnkeşefe yenkeşifu inkişafen. İnsarafe yansarifu insirafen. Hep bu söylediğimiz fiiller İnfial. İnharafe yenharifu inhirafen. Tamam. Bir tarafa meyledüp eğilmek. Bu manaya geliyor. Ve alametuhu, bu babın alameti nedir? En yeküne, olmasıdır. Madihi fiil mazisinin ne üzerine ala hamseti ahrufin beş harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Daha ve nuni bir de nun ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi fi evvelil madi. Fiil madinin evvelinde bir hemze, bir nun ziyade etmekle mazisinin beş harfli olması bu infial babının alametidir. Ve binauhu, bu babın manen binası ne içindir? Lil mutavaati, mutavaat içindir. Mutavaat dönüşlülük demek. Mütadiden lazımlaşıyor yani. Tamam mı? Mutavaat ne demek? Ve ma'nel mutavaati, mutavaatın manası nedir? Husulu eseri şey'i, bir şeyin eserinin hasıl olması, yani meydana gelmesi. Yani müteaddi fiilin mef'ulüne taallukunda, mef'ulde eserin ortaya çıkması. Camı kırdım, cam ne oldu? Kırıldı. Heh, benim camı kırmam. Ben varım, yaptığım iş var, kırmak. Neyi kırdım? Camı. Benim kırmam cama geçti, camda bir eser, netice ortaya çıktı. Netice. Cam kırıldı işte. Camın kırılması mutavaat. Tamam. Evet. Husulu eseri şey'i. Bir şeyin eserin hasıl olması, meydana gelmesi. Neyden? An taallukil fi'li, fiilin alakalanmasından, taalluk etmesinden. Öyle fiil ki, el müteaddi, müteaddi fiilin. Yani müteaddi fiilin taalluk etmesi, bil mef'ul, mef'ule taalluk etmesinden o müteaddi fiilin eserinin mef'ulda ne yapması? Hasıl olması, ortaya çıkmasıdır. Örnek. Ne gibi? Nahvu kesertü züccace fenkesere zâlike züccacu terkibindeki inkesere fiili gibi. Evet. Tamam. Kesertü ben kırdım. Neyi kırdım? Ez züccace. O camı ben kırdım. Camı ben kırdım. Fenkesere. Hemen peşinde kırıldı. Kırıldı ve kırılmayı kabul ettiğine zâlike züccacu. Şu cam da ne yaptı? Kırıldı, kırılmayı kabul etti. Bu terkipte kesertü müteaddi fiildir. Mef'ulü bi olan ezzücace ile alakalandı. Yani onu taalluk edince bunun neticesinde bir eser ortaya çıkmış, meydana gelmiş. O eser camın kırılması. İşte hasıl olan bu eser, yani camın kırılması, tamam, bu eser camın kırılması yani mutavaattır. Feinne, evet, feinne, inkisara züccaci, muhakkak ki camın kırılması nedir? Eferun, bir eser, bir neticedir, bir sonuç. Öyle bir eser ki hasale, hasıl oldu, meydana geldi, neyden? An taallukil kesri, kırmanın taalluk etmesinden, alakalanmasından. Ellevi, o kırma, kesir ki, kırma ki, hüve o, el fi'lu el müteaddi, müteaddi fiil olan kırma. Müteaddi fiil olan kırmanın mef'ul olan cama taalluk etmesinden meydana gelen bir eser camın ne yapması? Kırılmasıdır. Camın kırılması mutavaattır. Evet, bu babın mefhumunu okuyalım. 1635 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mezidun fih için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi sülasi mücerred üzerine 2 harf ziyade kılınmak suretiyle 5 bab olmuştur. Bu 5 babtan evvelki babın vezni infaale yenfailu infialen. Mevzunu inkesera yenkesiru inkisaren. Alameti lafziyesi evveline bir hemze ve bir nun ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzeri olmasıdır. Manen binası mutavaat içindir. Mutavaatın misali kesertü züccace fenkesara zelike züccac terkiminde vaki olan inkesara fiili gibidir. Evet. İnkesara fiilinin ilalini yapalım. İnkesara aslında kesara idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan kesarayı sülasi mezidun fih humasi kılıp infial babına nakletmeyi murad eyledik. Onda bir kayda varmış. Kayda şuymuş ki evveline bir hemze-i vasli meksure ve bir de nun ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İn, ine, kesera oldu. Beş hareke ardı sıra cem oldu. Beş harekenin ardı sıra cemi caiz olmadığı için nunun harekesini hasfettik. İn kesere oldu. Evet, in kesere gelir madisi, yen kesir gelir mudarisi, in kisaran gelir masteri. Bu babın masterıyla yani infial babı diye isim verildi. Aynı şekilde in galebe yen galibu, in kilaben, in harafe yen harifu, in hirafe, in hasara yen hasiru, in hisaran. Bunlar da aynı şekildedir, değil mi? Evet. Peki inkesara fiili mutavattır, mutavat lazımdır. Lazımdır. Tamam mı? Dolayısıyla meçhulü ve mefulü bi'yi ancak harfi cer vasıtasıyla gelir. Evet. Şimdi çekimini yapalım. İnkesara mazi, yenkesiru muzari, inkisaran mastar. Fehuve munkesirun ismi faili. Ve lâken munkesarun fihi. İsmi meful. Lem yenkesir, lemma yenkesir. Ma yenkesiru, la yenkesiru, len yenkesira, li yenkesir, emri gayb. La yenkesir, nehi gayb. İnkesir, emri hazır. La tenkesir, nehi hazır. Münkeserun, münkeserun, münkeserun. İnkisaraten vahideten, mastar binayi merrah. İnkisaraten şedideten, mastar binayi nehi. Nükeysirun. Tamam? Evet. Nükeysirun ismi tasgir. İnkisariyun ismi mensup. Hüve eşeddü minhu inkisaran. Evet. İsmi taftil. Ma eşedde inkisarahu ve eşdid bi inkisarihi. Güzel. Tamam. Evet. Peki. El babu bab. Öyle bab ki es-sani ikinci bab. Peki vezni nedir? İftaale, yefta'ilu, ifti'alen. İftial babı. Mevzunuhu, bu babın mevzunu. Nedir? İctema'a, yectemi'u, ictima'andır. İftaraka, yefteriku, iftirakan. Ayrılmak. İktesebe, yektesibu, iktisaben. Kazanmak. İ'tekade, ya'tekidu, i'tikaden. Değil mi? İnanmak. İntesebe, yentesibu, intisaben. İ'tebara, ya'tebiru, i'tibaran. İfteteha, yeftetihu, iftitahan. İntebehe, yentebihu, intibahan. İstema'a, yestemi'u, istima'an. İrtefe'a, yertefi'u, irtifa'an. İltemese, yeltemisu, iltimasen. Yeter kadar. Değil mi? Ve alametuhu, bu babın alameti, lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır madihi, fiil madisinin ne üzerine olmasıdır? Ala hamseti ahrufin, beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti, bir hemze ilave etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi, fi evvelil madi, fiil mazinin evvelinde. Daha ve ta'i, bir de ta ziyade etmekle. Nerede? Beynel fa'i vel ayni, fa'ul fiiliyle aynul fiili arasında bir ta. Evvelinde bir hemze-i vaslı meksure ziyade etmekle fiil madisinin beş harfli olması iftial babının alametidir. Tamam. وَبِنَاءُهُ, bu babın manen binası eydan, geride geçen infial babında olduğu gibi, لِلْمُتَاوَعَةِ مُتَاوَاتٍ حُسُولُ اَثَرِ الشَّيْءِ عَنْ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّ. Tamam, müteaddi fiilin taallukundan bir şeyin eserinin hasıl olmasıdır. Tamam. Peki. Örnek. نَحْوَ Cema'tul ibile fectema'a tilkel ibilu. Evet. Tilki olacak. Tilke. Fectema'a tilkel ibilu. Cema'tul ibile fectema'a fectema'at. İki türlü okuyoruz orayı. Fectema'a fectema'at tilkel ibilu. Terkiminde vak olan ictema'a fiili gibi. Cema'tu, ben topladım. Neyi topladım? El ibile, o develeri ben topladım. Fectema'at, fectema'a, toplandı. Tilkel ibilu, şu develerden ne yaptı? Toplandı, toplanmayı kabul etti. Tamam. Peki. develerin toplanması müteaddi fiil olan toplamanın taallukundan meydana gelen bir netice, bir eserdir. Dolayısıyla develerin toplanması mutabahattir. Evet, mefhumu? 1035 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi sülasi mücerred üzerine 2 harf ziyade kılınmak suretiyle 5 bab olmuştur. Bu 5 babdan ikinci babın vezni ifteale, yefteilu iftialendir. Mevzunu içtema'a, yeştemi'u içtima'an. Alamet lafziyesi evveline bir hemze, faal fiiliyle aynen fiil arasına bir ta ziyade etmek sebebiyle muazesinin 5 harf üzeri olmasıdır. Manen binası mutabaat içindir. Misali cemaatul imile feştema'a tilkel ibilu terkibinde vaki olan istema'a fiili gibi. İstema'a aslında cema'a idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan cema'ayı sülasi mezidun fi humasi kılıp İftial babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki evvenne bir hemze-i vasl-ı meksure ve faal fiili ile aynen fiili arasına bir ta ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İ, C, T, M, A oldu. 5 hareke ardı sıra cem oldu. 5 hareke ardı sıra cemi cemi caiz olmadığından cimin harekesini hasfettik. İctema'a oldu. İctema'a gelir madisi. Yeştemi'u gelir mudarisi, içtima'an gelir mastarı. İctema'a fiilinin tasrifi, emsile-i muhtelifeden çekimi. İctema'a fiili mazi, yeştemi'u fiili mudari, içtima'an mastar. Fehuve müctemi'un ve zâke müctema'un fih. Lem yectemi' lemma yectemi' ma yectemi'u la yectemi'u. Len yectemi'a liyectemi' la yectemi' ictemi' la tectemi' mujtema'un mujtema'un mujtema' ictima'aten vahideten ictima'aten şedideten cüteymi'un ictima'iyun هو أشد منه اجتماعا ما أشد اجتماعه وأشدد باجتماعه. Peki geldik 3. baba. El babu bab. Öyle bab ki el-thalithu 3. bab. 5 babtan 3.'sü. Değil mi? Evet. Humasilerin 3. babı. İf'alle yef'allu if'ilalen. İf'alle yef'allu if'ilalen. Mevzunuhu bu babın mevzunu ihmarra yahmerru ihmiraran. Tamam, ihmarra yahmerru ihmiraran. İsfarra yasfarru isfiraran. Sararmak. İhdarra yahdarru ihdiraran. Yeşil olmak. İsvedde yesveddu isvideden. Kararmak. İbyadda yebyaddu ibyidadan beyaz olmak, ağarmak. İhvelle yahvellu ihvilalen şaşı olmak. İ'vecce ya'veccu i'vicacen egilmek, erbürü olmak. İ'racce ya'raccu i'ricacen topal olmak. Tamam mı? İ'verra ya'verru i'viraran tek gözlü olmak. Tek göz. Tamam. Bir gözü kör. Peki. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Madihi fiil mazisinin ne üzerine olmasıdır? Ala hamseti ahrifin 5 harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bir ziyadetil hemzeti bir hemze ziyade etmek sebebi ile nereye? Fi evvelihi mazinin evvelinde. Daha ve harfin bir harf daha ziyade etmek ki öyle bir harf ahıra başka bir harf. Nasıl bir harf? Min cinsi lami fi'lihi lamel fiil cinsinden olan bir başka harf. Nereye ziyade etmekle? Fi ahirihi madinin ahirine. Ahirine lamel fiil cinsinden bir harf evvelinde de bir hemze ziyade etmek suretiyle mazisinin 5 harfli olması İf'ilal babının alameti lafziyesidir. ve binauhu bu babın manen binası ne içindir? Li mubalagatil lazimi. Lazımın mübalağası içindir. Yani lazımın abartılması. Hı. Tamam mı? Lazım zaten. Kırmızı oldu, ihmara daha kırmızı oldu. Hadıra yeşil oldu, ihdara daha yeşil oldu. Fazla yeşil oldu yani. Tamam. Peki. Niçin peki lazımın mübalağası içindir? Li'ennehu. Çünkü şan, dikkat. Yukalu denilir. Tamam mı? Evet. Yukalu denilir. Arap lügatında ne deniliyor? Hamura zeydün, hamira zeydün. Hamira. Hamura 5'ten. Hamira 4. Hamira zeydün denilir. Ne zaman böyle denir? İza kâne olduğu zamanda. Kim için? Lehu li zeydin. O zeyd için olduğu zamanda. Ne olduğu zamanda? Humratön kızarıklık, kırmızılık. Ne olduğu zaman? Fil cümleti az. Fil cümle azda kullanılır, bil cümle çokta kullanılır. Çok olduğu zaman bil cümle, az olduğu zaman fil cümle. Fil cümle. Gıllette bu kullanılıyor. Hmm. Fil cümleti az olduğu zaman kızarıklık. Hamura, hamira, zeydün. Zeyd kırmızı oldu ama az kızardı. Ve yukalu, ve yine söylenir. Ne denilir? İhmarra zeydün, ihmarra zeydün denilir. İhmarra çok kızardı. Kim? Zeydün, zeyd. Ne zaman da böyle deniyor? İza kâne olduğu zaman. Kim için? Lehu, o zeyd için. Ne olduğu zaman? Humratün, kırmızılık. Ne kadar? Mübalağaten, mübalağa. Çok. Tamam? Evet. Çok kırmızılığa ihmarra zeydün denir. Ve gıyle denildi ki, bu babın binası. Ve gıyle denildi ki, bina'u hâzel bab. Tamam, bina'u hâzel babi. Bu babın binası ne içindir? Lil elvani. Renkler, renkleri ifade etmek içindir. Vel uyubi ve ayıplar. Kusurlar içindir. Yani zahirdeki kusurlar. Topallık, körlük, şaşılık. Tamam mı? Bunlar için. Misalul elvani, renklere misal ne gibi olucu? Nahu, ihmarra zeydün terkibindeki ihmarra lafzı gibi. İhmarra kırmızı oldu. Kim? Zeydün zeyd. Ve misalul uyubi, ayıplara, kusurlara misal ne gibi? Nahu, i'varra zeydün terkibindeki i'varra lafzı gibi. İ'varra tek gözlü oldu. Tek gözü kör oldu yani. Kim? Zeydün zeyd. Evet. Peki mefhumunu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi sülasi mücerred üzerine 2 harf ziyade kılınmak suretiyle 5 bab olmuştur. Bu 5 babdan 3. babın vezni if'alle yef'allu if'ilalendir. Mevzunu ihmerra yahmerru ihmiralendir. Alameti lafziyesi evveline bir hemze, ahirine de lamel fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzeri olmasıdır. Manen binası lazımın mübalağası içindir. Çünkü zeyt için az bir kızarıklık olduğu zaman da hamura zeydun denilir. Zeyt için çok bir kızarıklık olduğu zaman da ihmerra zeydun denilir. Denildi ki bu babın manen binası renkler ve ayıplar içindir. Renklerin misali ihmerra zeydun terkibinde vaki olan ihmerra fiili gibi, ayıpların misali ise i'verra zeydun terkibinde vaki olan i'verra fiili gibidir. Evet. İhmerra aslında... Evet, ihlalini yapalım bakalım. İhmerra aslında hamura idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan hamurayı sülasi mezidun fih humasi kılıp if'ilal babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kaide varmış. Kaide şu imiş ki evveline bir hemze-i vasl-i meksure ve ahirine de lamel fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İha murara oldu. Beş hareke ardı sıra cem oldu. Beş hareke ardı sıra cem olması için cem olmasın için hanın yani harekesi. Yani beş tane hareke ardı sıra cem olmasın, toplanmasın diye hanın harekesini hasfettik. İhmurara oldu. Oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Ra'lar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki İdgam yapabilmek için evvelki ra'nın harekesini hasfettik. İhmurra oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Ra'lar. İdgam vacip. idgam ecli için evvelki ra'yı ikinci ra'ya idgam edip mudgamdan bedel mudgamun fih olan mudgam birinci harf. Mudgamun fih ikinci ra. Birinci harf kaldırdık. İkinci ra'ya bir şedde verdik. İhmurra oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiili mazi bulunmadığından mimin zammesini fethaya tebdil ettik. İhmarra oldu. Evet. İhmarra gelir mazisi, yahmerru gelir mudarisi, ihmiraran gelir mastarı. Tamam. İ'barra, ondan sonra isparra, ondan sonra bunlar da aynı şekilde. İhmarra'nın çekimini yapalım. İhmarra, yahmerru. İhmiraran fehuve muhmerrun ve zâke muhmerrun fîhî. Tamam. Lem yahmerra, lem yahmerri, lem yahmerir. Üç vecihte okunuyor. Lemma yahmerra, lemma yahmerri, lemma yahmerir. Ma yahmerru. Başka vecih. La yahmerru, len yahmerra. لِيَحْمَرَّ لِيَحْمَرِّ لِيَحْمَرِّ لَا يَحْمَرَّ لَا يَحْمَرِّ لَا يَحْمَرِّ إِحْمَرَّ إِحْمَرِّ إِحْمَرِّ تمام لا تحكم جائز ولا لا تحمر لا تحمر لا تحمر muhmarrun muhmarrun muhmarrun ihmiraratan vahidatan ihmiraratan şedideten humeyrirun ispitasir ihmirariyun huve eşeddu minhu ihmiraran ma eşedde ihmirarahu ve eşdid bi ihmirarihi. Evet, bu da böyle. Tamam. Peki. Geldik dördüncü baba. El babu bab. Öyle bab ki errabi'u dördüncü bab. Değil mi? Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mezidun fihi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi sülasi mücerret üzerine 2 harf ziyade kılınmak suretiyle 5 bab olmuştur. Bu 5 babtan 4. babın vezni tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen tefa'ul babı. Tamam. Evet. Mevzunuhu bu babın mevzunu. Hareket sükun yüklenme bakımından eşi benzeri dengi tekelleme yetekellemu tekellümen tealleme yetaallemu taallümen tekellefe yetekellefu tekellüfen tenaame yetenaamu tenaumen terenneme yeterennemu terennümen teaccebe yeteaccebu teaccüben tebesseme yetebessemu tebessümen terahhame yeterahhamu terahhumen tevaggale yetevaggalu tevaggulen. Yeter. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi en yekune olmasıdır. Neyin mazihi fil mazisinin ne üzerine ala hamseti ahrufin beş harf üzerine. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti te'i bir ta ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi fi evvelil mazi. Fil mazinin evvelinde. Daha ne ziyade etmek? Ve harfin ahara başka bir harf. Peki nereye? Nerede? Beynel fâ'i vel ayni. Fa'ul fiil ile aynul fiilinin arasında. Ama neyden olan bir harf? Min cinsi aynı fi'lihi. Aynul fiili cinsinden. Aynul fiili cinsinden bir harfi. Fa'el fiil, aynel fiili arasına evvelinde de bir ta ziyade etmekle fiil mazisinin beş harfize olmasıdır. Bu babın alameti lafziyesi. Ve bina'uhu bu babın manen binası littekellüfi. Tekellüf için. Tekellüf zorlanmak demek lügat manası. Külfetli, meşakkatli olmak. Ve ma'net tekellüfi. Tekellüfün manası nedir? Tahsilul matlubi. İstenileni elde etmektir. Şeyen ba'de şeyin. Şeyen bir şey olarak neyden sonra elde etmek yani ba'de şeyin bir şeyden sonra yavaş yavaş peyderpey bir şeyi elde etmeye tekellüf deniyor. Yani yavaş yavaş. Tamam. Örnek nahvu. Teallemtül ilme meseleten ba'de meseletin terkibinde teallemtü fiili. Tekellüf var. Bir anda her şeyi öğrenemezsin. Yavaş yavaş. Teallemtü öğrendim. Neyi? El ilme, o ilmi öğrendim. Ne şekilde? Meseleten ba'de meseletin. Tamam. Evet. Yani önce bir meseleyi öğrendim. Ondan sonra ba'dehu başka bir meseleyi öğrendim. Yani ilmi böyle öğreniyorsun. Mesele mesele. Meseleten bir mesele. Neden sonra? Ba'de meseletin, bir meseleden sonra bir mesele öğrendim yani. İlmi bu şekilde öğrendim. Evet, mefhumu. 1605 bab olup bu 35 bab 12 bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi sülasi mücerred üzerine 2 arz ziyade kılınmak suretiyle 5 bab olmuştur. Bu 5 babdan 4. babın vezni tefaale yetefaalu tefaulendir. Mevzunu tekelleme yetekellemu tekellümendir. Alameti lafsiyesi evveline bir t faal fiili aynel fiili arasında aynel fiilinden başka bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Manen binası tekellüf içindir. Tekellüfün misali teallemtül ilme meseleten ba'de meseletin terkibinde vaki olan taalleme fiili gibi. Evet, tekellüfün tarifi tahsil matlubi şeyen ba'de şeyin. Bir şeyden sonra bir şey olarak talep edileni elde etmektir. Evet, tekellemenin... Tekelleme ileride... aslında keleme idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan kelemeyi sülasi mezidun fih humasi kılıp tefaül babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki evveline bir ta, faal fiiliyle aynel fiili arasına aynel fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade eyledik. Tekelleme oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Lamlar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki lamın harekesini hasvettik. Tekelleme oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Lamlar. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki lamın evvelki lamı ikinci lama idgam ettik. Mudgamdan bedel. Mudgamun fih olan ikinci lama. Çekme onu. Mudgamun fih olan. Mudgamun fih olan ikinci lama bir şedde verdik. Tekelleme oldu. Evet. Tekelleme. Yetekellemu tekellümen. Fehu mütekellimun. Ve zâke mütekellemun. Lem yetekellem. Lemma yetekellem. Ma yetekellemu. La yetekellemu. Len yetekelleme. Li yetekellem. La yetekellem. Tekellem. La tetekellem. Mütekellemun. Mütekellemun. Mütekellemun. Tekellümeten vahideten, tekellümeten şediden, tükeylimun, tekellümiyyun, eşeddü minhu tekellümen, ma eşedde tekellümehu, eşdid bi tekellümihi. Tamam. Peki. Peki. Geçtik son baba. El babu bab, öyle bab ki el hamisu, 5. bab. 1035 bab olup bu 35 babken bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi sülasi mücerret üzerine 2 harf ziyade kılınmak suretiyle 5 bab olmuştur. Bu 5 babdan 5. babın vezni. Tefaale yetefaalu tefaulen. Tefaale yetefaalu tefaulen. Mevzunuhu, bu babın mevzunu, misali nedir? Tebaade yetebaadu tebaudan. Tekarabe yetekarabu tekaruben. Bak, yakınlaşmak. Tedarabe yetedarabu tedaruben. Vuruşmak. Telaabe yetelaabu telauben. Tenavvebe yetenavvebu tenavvuben. Tenavvub, nöbetleşmek. Tesavvebe yetesavvebu tesavvuben. Esnemek. Tenafera yetenaferu tenafuran. Tekâsera yetekâseru tekâsuran. Telâtame. Tamam mı? Yetelâtamu telâtumen. Tehâsame yetehâsamu tehâsumen. Yeter. Düşmanlaşmak birbirine. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Madihi fil mazisinin ne üzerine olmasıdır? Ala hamseti ahrufin, beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti ta'i, bir ta ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi, fi evvelil madi, fil mazinin evvelinde. Daha vel elifi, bir de elif ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Beynel fa'i vel ayni, fa el fil aynel fil arasında. Bir elif evvelinde bir ta ziyade etmekle fil mazinin beş harf üzerinde olması tefaul babının alameti lafziyesi. Ve binauhu, bu babın manen binası lil müşareketi, müşareket içindir. Beynel ithneyni, iki şey veya iki kişi arasında. Daha fesaiden, ve daha fazla, ikiden fazla kişiler veya şeyler arasında ortaklık. Fesaiden, yükselici olduğu halde, ikiden yukarıya çıkıcı olduğu halde ortaklık. İkiden fazla, 3, 4, 5 kişi arasında ortaklık içinde olabilir. Misalül müşareketi, ortaklığa misal, ortaklığın misali, beynel ithneyni, iki kişi arasındaki ortaklığın misali ne gibi? Nahvu tebaade zeydun ve amrun, tebaade zeydun ve amrun terkibindeki tebaade fiili gibi. Tebaade, uzaklaştı. Kim? Zeydun, zeyd. Daha ve amrun, ve amr da ne yaptı? Uzaklaştı. Zeyd de uzaklaştı, amr da uzaklaştı. Ve misalul müşareketi, ortaklığa misal, ortaklığın misali nerede? Fesaiden, yani. O ortaklığın şeyi ki ikiden fazla olucu. Tamam. Çok kişi arasında olanı misal. Nahu tesalihal kavmu, terkibindeki tesalihal lafzı gibi. Tesaliha, sulh etti. Barıştı kim? El kavmu, kavim. Yani topluluk. Değil mi? Kavim birbiriyle ne yaptılar? Aralarında sulh ettiler, barış yaptılar. Evet. Mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülâs-ı mezîdün fî için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden ikinci nevi sülâs-ı mücerred üzerine 2 harf ziyade kılmak suretiyle 5 bab olmuştur. Bu 5 babdan 5. babın vezni tefâale yetefâalu tefâulendir. Mevzunu tebâade yetebâadu tebâudendir. Alameti lafziyesi evveline bir ta, feal fiiliyle aynı fiil arasında bir elif ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Manen binası iki kişi ve daha fazla kişi arasında ortaklık içindir. İki kişi arasındaki ortaklığın misali tebâade zeydun ve amrun terkibinde vaki olan tebaade fiili gibi. İki kişiden daha fazla kişi arasında ortaklığın misali ise tesalihel kavmu terkibinde vaki olan tesaliha fiili gibi. Tebaade aslında be'ude idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan be'udeyi sülasi mezidun fih humasi kılıp tefa'ul babına nakletmeyi murad eyledir. Onda kaide varmış. Kaide şu imiş ki evveline bir ta ve fe'al fiiliyle aynı fiil arasına bir elif ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. Tebaude oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiili mazi bulunmadığından aynın zammesini fethaya tebdil ettik. Tebaade oldu. Evet, çekimini yapalım. Tebaade yetebaadu tebauden. Hu mutebaidun ve zâke mutebaadun anhu fihi. Lem yetebaad, lemma yetebaad. ما يتباعد لا يتباعد لن يتباعد ليتباعد لا يتباعد تباعد امرازر لا تتباعد متباعد متباعد متباعد تباعدة واحدة تباعدة شديدة تبيعد تباعدا تبيعد فعيل تمام tebaudiyyun huve eşeddu minhu tebaudan ma eşedde tebaudehu ve eşdid bi tebaudihi. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.